İki yolun hadsiz muhbirlerin kat'î ihbarlarıyla en kısa ve kolayı ve %100 cennet ve saadet ebediyeyi kazandıranı bırakıp, en dağdağlı ve uzun ve sıkıntılı ve %99 cehennem hapsini ve şekaveti daimi netice veren yolunu ihtiyar ettiği halde, dünyada iki yolun, bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle %1 tek ihtimal tehlike ve bir ay hapis imkanı bulunan kısa yolu bırakıp, menfaatsiz, yalnız zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhoş divaneler gibi dehşetli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez, sineklerle uğraşıyor, yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş oluyor.